fraiere care vor să mă asiste în becă. Vor să facem sex, vor să facem sex. Fraiere care vorbesc pe la spate slang. Vor să facă benz, vor să facă benz. Yeah, yeah, I do un snitch. Yeah, yeah, simplu de kiss. Yeah, yeah, young sister. Yeah, yeah, young sister. Sunt din cam zen, zen, zen. Baba stele ca un grand, granny, granny. Sunt din cam un zen, zen, zen. Baba stele ca un grand, granny, granny. Yeah, yeah, I do un snitch. Yeah, yeah, simplu de kiss. Yeah, yeah, young sister. Yeah, yeah, young sister. Sunt din fraiere care vor să mă asiste în becă. Vor să facem sex, vor să facem sex. Fraiere care vorbesc pe la spate în slengă. Vor să facă benz, vor să facă benz. Știi că mergem sigur, sigur, dar încet. Whole lot of rigs, whole lot of red. Toți m-au vrut când am avut primul meu check. Whole lot of checks, whole lot of friends. Strălucește morbid leasing. Cred că ai nevoie vizin. Astea când vin pleacă și vin. Pahar nu-i sirop, e vin. Perfect sigur, mergem sigur. Pis de figuri, două linguri. Facem fituri, gheață iglu. Roșu ciclu, roșu arbitru. Yeah, yeah, ardu un snitch. Yeah, yeah, simplu de kiss. Yeah, yeah, young sister. Yeah, yeah, young sister. Sunt din cam zen, zen, zen. Baba stele ca un grand, granny, granny. Sunt din Yeah, yeah, I do a snitch. Yeah.